original Palmyria, new style. Live your good Asu and DC. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la. În păr să te văd cu ei. La la la la la la la la. Că tu ești frumoasă, foc. La la la la la. Când te văd mă pierde tot. Ai la. Am să-ți cumpăr ghioce. Am să-ți cumpăr ghioce. Să fug. Când te văd mă pierde tot. Când te văd mă pierde tot. Frumoasă, frumoasă ca tine nu e niciuna pe lume. Frumoasă, frumoasă ca tine, oh. Frumoasă, frumoasă ca tine nu e niciuna pe lume. Da, da, da. Frumoasă, frumoasă ca tine, yeah. Nu e niciuna pe lume, da, da, da. Frumoasă, frumoasă ca tine, yeah.